Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 29 sierpnia, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Tak faluje mak. Wychodzisz z siebie, stajesz obok. Od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje. A mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. A kiedy w oczy twoje patrzę, widzę blask. Tak dzielnie kroczy noc za nocą w naszych snach. Najlepiej choćby tulić złości, to jest plan. Ja gwarantuję widowisko, z paletą barw szeroką, z tego już mnie znasz. Im dalej nie jest lepiej wcale, znowu skorzystam z nieuwagi, zrobię tak. Odwrócę kota bez ogona, a ty zapomnisz szybko, na to szkoda dnia. Kot bez ogona, Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Z 28 na 25, tak było w ostatnim gdyńskim notowaniu 1908 listy przebojów trójki. Słowo klucz z tego nagrania? Jak tam kot? Sweter. Może i faktycznie ten sprzed lat. No na razie jeszcze spokojnie, z samego rana to przyda się ogacić, bo chłodne powietrze polarne, morskie, choć dziś pogodnie, na Suwalszczyźnie będzie się chmurzyć i przelotnie padać, wiatr słaby, ciśnięcie powoli spada, a na termometrach, no to tak przed południem myślę z tego sweterka można zrezygnować, bo będzie od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum od 22 do 24, najcieplej dziś na Pomorzu Zachodnim, do 26. No, odpoczywamy od upałów. Może z krótkim rękawem, taki sweterek, jak on się tam nazywa, no jakoś to... No ma to swoją nazwę w każdym razie. O kolorach nie rozmawiamy, bo to już naprawdę zero tematu. Prawie 5 po 5. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontraja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem przegnać zapadły anioł. Chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód. Dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Na krawędzi życia tańczę jak na linie. Przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Informacje i zapowiedzi tego, co przed nami. Dziś z kraju i z zagranicy na wschodzie Ukrainy powinno dziś wejść w życie zawieszenie broni. Związane jest ono z rozpoczynającym się niebawem rokiem szkolnym. To kolejne wstrzymanie ognia ogłoszone w Donbasie. Przypomnijmy, że wszystkie poprzednie były zrywane. Prezydent Putin wystąpi w południe z oświadczeniem dotyczącym planowanej reformy emerytalnej w Rosji. Oczekuje się, że zaproponuje złagodzenie niepopularnego projektu rządowego. Na stalowym kapitolu w stanie Arizona zostanie dziś wystawiona na widok publiczny trumna z ciałem Johna McCaina. Będzie to początek kilkudniowych uroczystości pożegnalnych polityka Partii Republikańskiej. John McCain zmarł w sobotę w wieku 81 lat. W Paryżu rozpocznie się w południe stała konferencja muzeów, archiwów i bibliotek polskich na Zachodzie. Dwudniowe spotkanie jest ściśle związane z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i odbywa się pod hasłem W drodze do niepodległości. Ślady działań w archiwach, dokumentach i publicystyce państwowej, lokalnej i polonijnej w krajach zamieszkiwanych przez Polaków. Wieczorem rozpocznie się 75. Festiwal Filmowy w Wenecji. O Nagrodę Złotego Lwa będzie się ubiegało 21 filmów z całego świata. Oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszych. Filmy, które powalczą o Złotego Lwa, oceniać będą m.in. Małgorzata Szumowska. No i rzecz jasna, w tym roku Złotego Lwa za całokształt także poznamy, zostanie przyznany, a ten festiwal zakończy się 8 września. Z kraju w Gdańsku rozpocznie się po południu dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej Solidarności. Jutrzejszy, drugi dzień obrad Komisji Krajowej będzie się toczył w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Będzie też preludium do obchodów 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. W Warszawie odbędzie się wieczorem spotkanie pod hasłem Zainspirowani Janem Karskim. Historie z ostatnich lat. Zorganizowano je w ramach 15. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera. Na Łodzi w południe odbędą się obchody 74. rocznicy likwidacji przez Niemców tamtejszego getta, największego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. Przypomnijmy, 29 sierpnia 1944 roku Niemcy wywieźli do Auschwitz-Birkenau ostatnią grupę Żydów. W Juracie na Półwyspie Helskim odbędzie się dziś spotkanie prezydiów Sejmu i Czeskiej Izby Poselskiej. Jak podaje Kancelaria Sejmu, politycy będą rozmawiać o współpracy parlamentarnej, infrastrukturze komunikacji oraz o przyszłości Unii Europejskiej. To w Juracie na Półwyspie Helskim dziś. Takie oto spotkanie. A więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Teraz 10 minut po piątej. zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Wspomnienie lata, wspomnienie wakacji, a może właśnie i juraty, a może, ech, do wakacji już coraz bliżej. Chciałoby się powiedzieć do końca wakacji, no, no właśnie. A wracając do tego chłodu polarnomorskiego, dziś napływającego, pan Kuba podpowiada, ten bez rękawów sweterek to zdaje się pullover, a ponoć najmodniejszy kolor to szafir. No, wierzę na słowo, ten szafir to taki chyba, przepraszam, taki niebieskawy zdaje się, taki wpadający w... No dobrze, ciemno-niebieski. Zaglądamy do prasy. A zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że polska grupa zbrojeniowa chce walczyć o wiodącą rolę w wartym 20 miliardów złotych programie obrony powietrznej. Budowa własnymi siłami przeciwlotniczej osłony krótkiego zasięgu dla ważnych obiektów i wojskowych zgrupowań byłaby prawdziwym testem kompetencji rodzimych konstrukcji i fabryk. Zbrojeniowy czempion wchodzi do Narwi. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Więcej na ten temat. Puls biznesu o tym, że rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Projekt przygotował Ministerstwo Finansów. Zakłada on utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. O tym dziś Puls biznesu. No i Dziennik o tym, że problemy z dostępem do pasz dla krów, wysokie ceny za granicą, duże zapotrzebowanie między innymi w Chinach. Wszystkie te czynniki mogą sprawić, że jesienią masło znów będzie kosztowało 7, może nawet 8 zł za kostkę. Już teraz jest to droższe niż było wiosną. Masło drogie jak ptasie mleczko. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet wrócimy w porannej audycji. Już teraz polecamy i zapraszamy. Kwadrans po godzinie 5. Sięgamy po płytę tego tygodnia. Dla Państwa płyty po godzinie 10 w audycji do południa. Polecamy odsłuchiwanie tejże płyty wspólne. Dziś kolejne nagranie. W tym tygodniu Sosnowski. So ladies and gentlemen, boys and girls, I'm ready to hit the road. I'm ready to start a journey, and I want you guys to go with me. So my pockets are full filled with cash, I got my job piled on. I'm walking streets, so many places to go, I don't want to be all alone. There ain't no war, my weather for me. You said they one went away. I ain't no war, I'm just very free. Is there some place I could stay? Hey, oh, oh, hey, oh. I've been alone my soul to get, but I am loyal. My little jacket and long white scarf, my jeans so blue as the sky. I hit a road with a broken heart, looking for somewhere to fix it. Well, girl, I don't know just who you are. We'll have some crackers and biscuits. Hey, yo. Naszej płyty tego tygodnia. To Sosnowski. Kilkukrotnie do usłyszenia na pewno w tym tygodniu, a dziś także jeszcze przed południem w audycji do południa w samej nazwie. Już wiadomo kiedy. Polecamy i zapraszamy. No i także w zestawie do głosowania jedna z tych kompozycji, która wydaje mi się takim najmocniejszą stroną wydawnictwa. Głową w dół Sosnowski. Polecamy to w propozycjach do kolejnego wydania Listy Przebojów. Państwo podpowiadają w sprawie tego szafiru, puloweru, swetra, czy jak to tam, chłodne polarnomorskie, no skłania. Ale także do tego, by być na bieżąco. A ponoć dzień szafiru to był w ubiegłym tygodniu. A, to za ciepło było na szafirowy szalik, chciałem powiedzieć już. Spokojnie, spokojnie, do tego jeszcze dojdziemy. Dojdziemy także za chwilkę do muzycznego kalendarza. Szczegóły, ciąg dalszy wybranych wydarzeń do tego, o czym mówiliśmy przed godziną, ale wcześniej pamiętamy o urodzonych 29 sierpnia i oczywiście składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A wśród dzisiejszych jubilatów jest pani Zdzisława Sośnicka. Żeby wrócić znów. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą. Czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów. się słońce po niebie. Co dzień straca pie. Znów jabłka na targu są tak tanie jak baszcz. Korzystaj z ostatnich chwil, konfitur smaż. Żegnaj lato na rok. Stoi jesień za mgłą. Czekamy wszyscy tu. Pamiętaj, żeby wrócić znów. Żegnaj lato na rok. Stoi jesień za mgłą. Czekamy wszyscy tu. Pamiętaj nas i wracaj znów. Patrz, dzieci do szkoły kasztanów wniosą kosz. Bardzo powoli czerwień przejdzie w rąk. Nim z deszczu na szybę gdzieś poleci kilka łez. Na oścież otworzy drzwi lub opuszczony sens. Żegnaj lato na rok. Stoi jesień za mgłą. Czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów. Żegnaj lato na rok. Stoi jesień za mgłą. Czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów. Żegnaj lato na rok. Stoi jesień za mgłą. Żegnaj lato na rok. Stoi jesień za mgłą. Czekamy wszyscy tu. Pamiętaj nas i wracaj znów. Żegnaj lato na rok. Stoi jesień za mgłą. Czekamy wszyscy tu. Pamiętaj, żeby wrócić znów. Żegnaj lato na muzycznym kalendarzu pani Zdzisława Sośnicka urodzinowo z najlepszymi życzeniami. No, my tu o jesieni, prawda, o końcu lata, czy wakacja, tu proszę. Więc taka oto piosenka. Trzy sprawy dotyczące lata. Tego lata średnia temperatura, co prawda w całych Chinach, ale jednak wyniosła 22 stopnie Celsjusza. To jest najwyższą wartością zarejestrowaną od 1961 roku, tak podała agencja Xinhua, cytując tamtejszych meteorologów. A upały zniszczyły m.in. uprawy ryżu na nizinie Yangtze. W Chinach najwyższa średnia temperatura letnia od 57 lat. Pozdrawiamy pana Antoniego. No, jakkolwiek to zabrzmi, może niefortunnie, gorąco. W Pekinie właśnie, konkretnie. Po drugie, pani Aleksandra podpowiada, że szafir symbolizuje wierność i należy ja wiedziałem, że jak wdepniemy w to, to naprawdę, no, wyróżnić należy dwie odmiany szafiru. Arbuzowy szafir i gwiaździsty. Ponoć cudo. Nie wiem, który to ten cudo, gwiaździsty czy arbuzowy. Ale dobrze, ale dobrze. I jeszcze jedno pocieszenie. Pocieszenie od pana Tomka, parzącego kawę dla naszego budzikowego gronia. Pan Tomek już obecny. Podpowiada, a propos lata, wakacji, co tam nadchodzącej jesieni. Głowa do góry. Nasze pociechy już za 10 miesięcy znów będą miały taki tydzień na wakacjach. Warto czekać, jest na co. 25 minut po godzinie 5. Spoglądamy po pozostałe wybrane wydarzenia z historii, uzupełniając także o muzyczne kalendarze. W 1885 roku Gottlieb Daimler opatentował w Niemczech pierwszy motocykl napędzany silnikiem spalinowym. To było 133 lata temu. 103 lata temu urodziła się Ingrid Bergman, szwedzka aktorka, gwiazda filmu europejskiego i amerykańskiego. Zmarła też 29 sierpnia, tyle że 1982 roku. W 1939 roku, więc 9 lat temu, na 3 dni przed wybuchem II wojny światowej, w Polsce ogłoszono powszechną mobilizację. W 1980 roku w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu i innych zakładach pracy na Śląsku wybuchły strajki. Sierpień 80. A w roku 2005 był to jeden z 30 największych huraganów, jakie kiedykolwiek nawiedziły Stany Zjednoczone, i zarazem 6 huragan pod względem siły wiatru na Atlantyku. A właśnie w 2005 roku, 29 sierpnia, 13 lat temu, huragan Katrina uderzył w południowe wybrzeże Stanów Zjednoczonych, niszcząc stany Louisiana, Mississippi i Alabama. W wyniku kataklizmu zginęło ponad 1800 osób, ponad 700 uznano za zaginione. 2 lata temu zmarł Marian Kowalczyk, jeździec i trener jeździectwa. Przypomnijmy, że wychowywał się w otoczeniu stadniny w Janowie Podlaskim. Pracował tam jako masztalerz w czasie wojny. Był wszechstronnym jeźdźcem, startował zarówno w dyscyplinie skoków przez przeszkody, ujeżdżeniu, wszechstronnym konkursie konia wierzchowego oraz woltyżerca. Zajmował się także trenowaniem polskiej kadry narodowej. Jego podopieczni zdobyli medale podczas Igrzysk Olimpijskich w 1980 roku w Moskwie. W 2. rocznicę śmierci wspominamy jeźdźca i trenera pana Mariana Kowalczyka. A w muzycznym trójkowym kalendarzu odnotowujemy i zatrzymujemy się na roku 1957. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni dziś raz, bo to ważna data w historii polskiej muzyki. 61 lat temu urodził się Grzegorz Ciechowski, kompozytor, poeta, aranżer, solista, lider Republiki, także twórca muzyki filmowej. Artysta urodził się 61 lat temu, zmarł w 2001 roku. Pragnę Cię. Republika. Grzegorz Ciechowski, gdyby żył, kończyłby dziś 61 lat. Pewnie do twórczości obywatela GC, Grzegorza Ciechowskiego, czy Republiki jeszcze będziemy powracać. Teraz już po 5:30 czas na prognozę pogody. A może i kompozycje Grzegorza Ciechowa także się pojawią. Co pan od pogody ma dziś dla nas? Chłodne powietrze polarne morskie, pogodną aurę, choć na Suwalszczyźnie może się chmurzyć i przelotnie padać, ale w większości regionów dziś ma być pogodnie. Wiatr słaby, ciśnienie powoli spada. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum, zresztą w większości regionów 22-24 stopnie. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim tam dziś do 26. Podpowiedzi w sprawie tego szafiru, bo mówiliśmy o sweterku, że to już chłodno się robi, że być może już czas zacząć. Szafir arbuzowy, szafir gwiaździsty. Krótko i na temat pan Robert podpowiada. Moda. Panie redaktorze, nie idźcie tą drogą. Bardzo dziękuję. Skorzystam. Jeszcze pan Damian. Takie łamigłówki o świcie. Mój Boże. Being a color. Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Za 24 minuty 6 w muzycznym kalendarzu Michael Jackson urodził się 60 lat temu, zmarł w czerwcu 2009. Sygnały od państwa, między innymi pytanie, czy redaktorek tańczył teraz, przewierał nóżkami jak Michael. Nie. Tutaj też. No, dziękuję panie Robercie. Nie idźmy tą drogą. Bardzo dziękuję. Pogodowo jeszcze pan Piotr.

dotykać nie minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się, pomagasz tak, dotykać nie, gdy przyjdzie wiosna, przyjdzie wiosna latem. Jeszcze gorzej będzie latem. Filip Jaszlar, przyjaciele z Brutu Mozarta, Zbigniew Zamachowski w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 18.06 pamiętamy o tym, że Eddie Reader, szkocka wokalistka, też ma urodziny. Wszystkiego dobrego. Play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Kalendarium muzyczne. I know a girl, she gets what she wants all the time, 'cause she's fine. But for an angel, she's a hot, hot mess. Make you so blind, but you don't mind, 'cause she's an uptown, get around, anything goes. She's a hardcore candy store. Give me some more, girl. Girl, she'll make you take her to the club, but then she leaves with her friends. She likes to stay late at the party, 'cause the fun never ends, and all her shut your mouth, she'll freak out. You better get your shit together, cause she's bringing you down now. Yeah, boy, you better, cause she's an uptown. Get around, anything goes, a girl. Girl, she's a hardcore candy store. Give me some more, girl. Girl, she's got a wicked sense of humor. Can't believe what she says. A na zamknięcie dzisiejszego kalendarza Matchbox 20 i Kylie Cook, który to gitarzysta formacji, kończy 43 lata. Z najlepszymi życzeniami. Mądrość ludowa na dziś: gdy gęś chodzi w sierpniu po lodzie z powodu wczesnych przymrozków, to w listopadzie chodzi po wodzie. No to nie wiem, co lepsze, co gorsze. Za 11:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Robert Earl Keane jest Teksańczykiem. Urodził się w Houston, oczywiście w stanie Teksas. Wychował w rodzinie inteligenckiej. Jego siostra znacznie wcześniej zaczęła grać na gitarze i występować. Grała także w taki futbol stołowy, czyli po prostu była mistrzynią fuzbolu, jak mówią Amerykanie z Niemiecka. Mój dom to nie sala sławy, śpiewa Robert Earl Keane na płycie z 2003 roku Gravitational Forces. Ja jestem po prostu grajkiem, poruszam się z miejsca na miejsce, autostopem, nie mam nawet własnego samochodu i jakoś żyję. Robert L. Keane. Top 40 radio, I'll Kornelisz Pacuda, Kantry w Budziku, jutro, także przed godziną 6. Dziś Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego, także Święto Narodowe Słowacji. Muzycznie akcentujemy to drugie. Lampą i nocadeń prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania ze Słowacji, bowiem dziś Święto Narodowe Słowacji. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i przypominamy także tych świętujących imieniny Flory, Sabiny i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Bardzo dziękujemy za dziś. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a za niecałe trzy minuty serwis Marcin Łukawski, poranne zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Haniela Leszczyńska, Piotr Łodaj, do jutra. We'll be right back.